là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme. Fire. Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, a thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one. One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prison d'otage. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην πιο αισιόδοξη, στην πιο χριστουγεννιάτικη εκπομπή του Νοεμβρίου. Mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma sœur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène. Αργήσαμε λίγο, αλλά η υπομονή είναι αρετή, όπως είπα και μπαίνοντας στο στούντιο. Θάνο, να σου πω κάτι. Πιο ωραίο πολύ είναι αυτό, θα το γράψω κάπου, θα το εκδώσω. Το υπομονή είναι αρετή. Ναι, ναι, θα το εκδώσω, θα το εκδώσω. Μπορεί να είναι τίτλος για ποιητική συλλογή. Να μην έχει μέσα ποίηματα, αλλά να γράφει αυτό. Ωραία, ναι, ναι, ναι, μέσα. Λοιπόν, παιδιά, είναι μια εκπομπουλίτσα πολύ αισιοδοξούλα. Θα πούμε για δίκες, η Λαμπρινή θα μας πει για βασανιστήρια. Ξέρετε τώρα, Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Με τον κορονοϊό, δόξα τω Θεώ, όλα καλά πάνε. Όλα καλά πάνε με τον κορονοϊό. Πώς είχαμε χθες, 91. Εντάξει παιδιά, δεν θέλει, να σας πω κάτι, δεν θέλει αρνητική ενέργεια. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε εμείς από εσάς. Ναι. Γι' αυτό εμείς έχουμε στολίσει εδώ πέρα, έχουμε και λαμπάκι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κοιτάς έξω από το στούντιο και μπορεί να πάθεις μια μικρή κρίση. Έχουμε τα λαμπιόνια μας. Τα λαμπιόνια μας. Jingle bells. Ναι, ναι. Καταλάβατε, είναι πολύ. Έλαβε από την επιληψία. Το βλέπω έτσι, η διαγώνια στο οπτικό μου πεδίο είναι. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ και εσείς να μας πείτε τα δικά σας τα νέα. Πώς περάσατε σήμερα. Θέλουμε να υπάρχει πάντα αυτή η καλή θετική διάθεση, παιδιά. Πιο πολύ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Ότι υπάρχει μαυρίλα, μαυρίλα, μαυρίλα, αλλά μέσα στη μαυρίλα θα μπορείς πάντα να βρεις μια ζεστή αγκαλίτσα στη φάρμα των ζώων, να ακούσεις δύο ανθρώπους να βλέπουν τη θετική πλευρά της ζωής. Η γέννηση του ανθρώπου οδήγησε στο βασανισμό και βίαιο θάνατό του, άρα είναι relevant. Ναι, ο χριστιανισμός τώρα, κοίταξε. Υπάρχει το μεταφυσικό κομμάτι, αυτό εκεί που πιστεύουν οι ένθεοι. Mm-hmm. Που λένε ότι κάτι θα ξαναγίνει μετά και θα έρθει τούμπα η φάση. Δεν είναι ότι δεν τελειώνει με το σταυρικό μαρτύριο, δηλαδή. Έχει και ανάσταση η φάση. Τα λέω τώρα ως θεολόγος. Προσπαθώ όσο μπορώ να τα απλοποιήσω να καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν τελειώνει στην σταυρική θυσία. Όσο ξέρω, δηλαδή, έτσι ακουστά που έχω. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτά τα έλεγε ο Νίτσε. Ο χριστιανισμός λέει, έσπειρε σταυρούς όλη την Ευρώπη, αλλά δεν. Εμείς τώρα θα εστιάσουμε και πάλι στην αισιόδοξη πλευρά ότι θα ξανάρθει και θα είναι όλα καλύτερα. Τώρα αν κανείς δεν πιστεύει ότι θα ξανάρθει, μένουμε στη σταυρική θυσία. Αν θα κάνουμε χριστουγεννιάτικο πάρτι, παιδιά, μέρα σε μέρα το πάμε εδώ να παρακαλάτε να κυκλοφορούμε έξω ελεύθερα. Τι, Θανό? Μήπως είναι αντιχριστουγεννιάτικη αυτή η συμπεριφορά που επιδεικνύεις αυτή τη στιγμή? Κοίτα, αν κάνουμε χριστουγεννιάτικο πάρτι, θα πρέπει να ελέγχω τα πιστοποιητικά στην είσοδο. Οι άλλες μέσα. Πρώτον, θα πρέπει να ελέγχουμε πιστοποιητικά και να γίνει ένας χαμός. Δεύτερον, θα λείπω. Εκτός αν το κάνουμε 20 Δεκεμβρίου. 20 Δεκεμβρίου. Εδώ στολίσαμε Νοέμβριο μήνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε 20 το πάρτι. Δεκεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου, χριστουγεννιάτικο πάρτι, εγώ είμαι μέσα. Οκ. Okay. Λοιπόν. 20 Δεκεμβρίου. Κάτσε να δούμε τη μέρα. Κάτσε να υπολογίσω την άδειά μου τώρα έτσι μπροστά. 18, 19. 19 Κυριακή. Και 18 Σάββατο. Α, Το ακούω, το ακούω. Το 25-26 καλά έχει πιστογιαστεί, η Θεσσαλονίκη δεν με νοιάζει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά 18-19 Θάνο, νομίζω στις 18 Δεκεμβρίου είναι μια κατάλληλη μέρα. Ναι. Πίτα μπορούμε να κόψουμε το Φεβρουάριο εμείς. Θα έρθουν με τα rabbit tests. Ναι. Και αν έχουμε lockdown και απαγόρευση, θα πείτε ότι είστε από την ίδια οικογένεια. Είμαστε μια παιδιά, οικογένεια. Είμαστε από την ίδια οικογένεια. Όπως ναι. ξέρετε, στις οικογένειες γίνονται τα καλύτερα. Ναι. Φωνάζω τα πρεσοκόρτσα εδώ πέρα, 17 η μία, πάρτι οι νέοι, άλλοι μόνο για αυτά είστε. Μαζευτείτε. Κράξιμο. Μαζευτείτε. Πόσες ναι. μέρες άδεια έχετε εκεί στο TPP? Όσες γουστάρουμε. Παιδιά, όσες γουστάρουμε, δεν θυμάστε τι γίνει το καλοκαίρι. Εδώ πέρα... Πιστεύατε ότι καθόμασταν. Α, ναι, είναι το καλοκαίρι, ε. Ναι, ναι, ναι. Μου λέγανε ναι. τι έγινε με την άδεια. Ναι, ναι. Φτιάριζε εκεί πέρα. Έσβηνε φωτιές στα πέντε σημεία του ορίζοντα. Και του λέγανε ότι κάθεται. Λοιπόν. Θάνο. Εγώ πέρασα τέλεια. Θέλεις να μας πεις εσύ πώς πέρασα τέλεια. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πέρασα τέλεια. Ήμουνα το πρωί, μέχρι το μεσημέρι, 3 η ώρα, στο δικαστήριο της οικογένειας Κατή, από τα Σεπόλια, σε τέταρτη, πέμπτη δικάσιμο, στην Ευελπίδων. Και είχα την τιμή να δω καταθέσεις αστυνομικών. Ωραία, μάνα μου. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι καταθέσεις αστυνομικών. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μου έχει ξανασυμβεί, αλλά πάντα είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία να το βλέπεις. Γιατί είναι απροστάτευτη πλέον ενώπιον του δικαστηρίου από τις ανακοινώσεις με τα ψέματα της ΓΑΔΑ, από το ότι είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, ξέρω εγώ, και τέτοια, όλοι μαζί πυροβολήσαμε το σαμπάνι και δεν ξέρω εγώ τι, από τις διαρροές στα ΜΜΕ, από δηλώσεις υπουργών, και είναι ο άλλος εκεί πέρα που πρέπει να απαντήσει, και αυτό που θα απαντήσει, α, να έχει νόημα, να στέκει δηλαδή, να μην είναι όπως σε προηγούμενες δικασίμους που έλεγε η Λιδία Κατή, που είναι 1,60, έσπρωξε τρεις αστυνομικούς τώρα πάνοπλους και δεν ξέρω εγώ τι. Ή μας είδε η μητέρα της οικογένειας, είναι πάνοπλος ο άλλος και τέτοια, δεν μας ακούμπησε, δεν την ακουμπήσαμε, αλλά έπεσε κάτω, τύπου έπεσε κάτω στη θέα του αστυνομικού. Πρέπει να στέκουν και να συμβαδίζουν με την αρχική κατάθεση, δηλαδή την κατάθεση που δίνουν οι αστυνομικοί και λένε ο Κωνσταντίνος Πουλής, εμένα τον Θάνο Καμίλαλη, τον αστυνομικό της Δίας ας πούμε, με έβρισε, με έφτισε, με χτύπησε, τον αναγνωρίζω, ορίστε κύριε ανακριτή, αυτή είναι η κατάθεσή μου γραπτή και αυτός ο άνθρωπος να διώχθει. Και φορτώνεται αυτός ο άνθρωπος κατηγορίες. Singularity εδώ πέρα λέει την αλληλεγγύη μας στον μπάτσο που τον έσπασε στο ξύλο η μικρούλα. Ναι, πολλοί είναι αυτοί. Πόσους έδιρε, τη μισή δημιουργία της δράση. Και αυτή ρε Θάνο, πώς το έκανε αυτό? Έχει κάποια ειδική εκπαίδευση? Δεν έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις, Κωνσταντίνε. Δεν έχουν δοθεί. Γιατί είναι αυτά τα άτιμα, ξέρεις. Το βλέπεις έτσι μικροκαμωμένο και καλά. Ναι, ναι, και μετά από κάτι. Με το. Ταϊτσι. Κάτι τέτοια. Με τη δύναμη της σκέψης. Αυτά που χρησιμοποιείς τη δύναμη του άλλου προς όφελό σου. Είναι κάτι τέτοιες τέχνες. Πέρα, Μίστερ Μιγιάγκη. Καθάρισε μου τα τζάμια κλπ. Γιατί τον βλέπεις τον άλλον, είναι 2 μέτρα αρματωμένος εκεί πέρα, με όλη την στολή αυτή που έχουν του Ράμπο, και είναι μια κοπέλα απέναντί του. Και πάει αυτός και λέει: Κυρία, με έδειρε. Και του λέει: Πώς έγινε αυτό? Έγινε. Και... Να, έχω μια γνωμάτευση εδώ 301 που λέει φαινομενική κάκωση, μοιάζει με κάκωση, τέλος πάντων κάτι. Σαν κάκωση. Και μετά το επιβεβαιώνεται από αλλού και λένε οι δικηγόροι: Παιδιά, αυτό δεν είναι επιβεβαίωση, δεν βρήκε την κάκωση. Παραπέμπει σε άλλο έγγραφο το οποίο μιλάει για αυτή την περίφημη κάκωση, το οποίο είναι τώρα μια μούφα από το 401 που παίρνουν τους γνωματεύσεις έτσι. Αυτό είπαν οι δικηγόροι, όχι εγώ. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε σε προηγούμενες δικασίμους. Μπορώ να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση χωρίς να αλλάξουμε θέμα, αλλά να πω ότι για αυτές τις κακώσεις, όταν θα δείτε το φοβερό ρεπορτάζ που έχουν κάνει η Νεκταρία με την Γογό, με τις συνεντεύξεις που έχουν πάρει από το δρόμο, με τυχαίες γυναίκες που μιλούν για περιστατικά κακοποίησης, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό τους. Και ανάμεσα σε αυτές είναι μια κοπέλα που λέει: Ξεκινάς, πας να μιλήσεις και βεβαίως τα σημάδια σου δεν αποδεικνύουν τίποτα. Και λέει: Οι μελανιές μου εμένα δεν αποδεικνύουν τίποτε. Και πραγματικά τι πρέπει να κάνω? Αν εμένα με κακοποιεί ο πατέρας μου, πρέπει να τον παρακαλέσω να σταματήσει μέχρι να φέρω μάρτυρα στο σπίτι και μετά να συνεχίσω? και βλέπεις ότι ανάλογα με το πόσο φιλικός είναι αυτός ο θεσμός που ακούει αυτό που λες, στη μία περίπτωση έχεις μία κοπέλα που είναι θύμα κακοποίησης αλλά δεν αποδεικνύεται τίποτα, στην άλλη περίπτωση που έχεις μπάτσο που έχει κάνει βαβά, όλα είναι πολύ πιο εύκολα να αποδειχτούν. Το δικαστήριο είναι δεκτικό, το νοσοκομείο είναι δεκτικό, η αστυνομία, γιατί να μην είναι δεκτική, γιατί να μην είναι γεμάτη από κατανόηση και αλληλεγγύη για τον τραυματισμένο αστυνομικό. Δικό της παιδί είναι. Δεν θυμάστε εκεί πέρα που είχαν κρατήσει τον άλλον από τη μηχανή που βγήκε και έκανε διάγγελμα ο Μητσοτάκης. Θυμάστε τι αγωνία είχαμε περάσει. Εγώ όντως είχα περάσει πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί πίστευα ότι θα αλλάξουμε πολίτευμα αν συνέβαινε κάτι σε αυτόν τον αστυνομικό. Και δεν συνέβη τίποτα. Δεν συνέβη τίποτα. Δεν μάθαμε ποτέ. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ? Γιατί δεν είχε τίποτα. Πέρα από κάποια εξωτερικά τραύματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά έγιναν, αυτό με το ξύλο που έριξε η οικογένεια στους αστυνομικούς, έγινε σε προηγούμενη δικάσιμο. Επίσης, σε προηγούμενη δικάσιμο είχαμε το ότι ήταν όλη η δημιουργία στο ακροατήριο και προκαλούσε, έβριζε, σχολίαζε κλπ. Αυτό δεν το είχαμε. Σήμερα είχε αρκετό κόσμο, ήταν γεμάτη αίθουσα με βάση τα πρωτόκολλα COVID, τύπου δεν καθόμαστε μία θέση καινή κλπ. Όσο πρέπει δηλαδή, και είχε και κόσμο απ' έξω. Καταθέτει λοιπόν ο αστυνομικός αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη μέρα 17 Νοεμβρίου 2020 που ήταν στο ΑΛΦΑΤΑΦ Κολονού. Αυτός αυτό που είδε, που λέει ότι αυτός συμμετέχει στο σημείο που ο πατέρας, ο Δημήτρης Κατής, προσπαθεί να προσεγγίσει το ΑΛΦΑΤΑΦ Κολονού για να δει που είναι ο γιος του. Μαθαίνει ότι το γιο του τον έχουν πάει στη Γαδά και εκεί υπάρχει μία ένταση, υπάρχουν κάποια βίντεο και μετά υπάρχουν κάποια βίντεο που το δείχνουν κάτω. Και υπάρχει μία γιατρός από πάνω του. Και το ερώτημα είναι πώς πέφτει κάτω και παθαίνει έμφραγμα. Έπαθε έμφραγμα ο άνθρωπος, οξύ έμφραγμα, δόθηκε και κατατέθηκε και η ιατρική γνωμάτευση, η οποία λέει μάλιστα ότι οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μη καθορισμένο, καθώς δεν είχε ιστορικό και προκλήθηκε από εξωτερικό παράγοντα. Δεν έχει ιστορικό καρδιάς ο άνθρωπος να πεις «Α, με πιάσει η καρδιά μου τώρα πάνω στην ένταση». Κάτι έγινε και έπαθε έμφραγμα για πρώτη φορά. Λοιπόν, και έχουμε ένα μαγευτικό, θα το χαρακτήριζα, 2-2.5 ώρο κατάθεσης αστυνομικού, που πραγματικά η κατάθεση του αλλάζει ανά 5 λεπτά. Θα το εξηγήσω λίγο με παραδείγματα συνέχεια πώς συνέβη αυτό. Το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι κάνει λόγο για ένα κυκλίδωμα που του πέταξε ο πατέρας, ο Δημήτρης Κατής. Του πέταξε κυκλίδωμα προς τον αστυνομικό. Το πρόβλημα είναι ότι στην αρχή του κατάθεση αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι η συνήγορη περάσπιση εκεί πέρα που του λένε «Καλά, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν δεχτήκατε επίθεση με κυκλίδωμα, είναι κάτι το οποίο λογικά πρέπει να αναφερθεί και στην αρχή σας κατάθεση. Πώς είναι δυνατόν να περιγράφετε ότι σας είπε, ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο, το τρίτο και να τα θυμάστε με τέτοια λεπτομέρεια, αλλά να παραλείπετε από την αρχή σας κατάθεση ότι σας πέταξε ένα κάγκελο στο. Προσπάθησε να σας πετάξει ένα κάγκελο στο κεφάλι. Ευτυχώς που δεν σας βρήκε δηλαδή. Και άλλος εκεί πέρα να τα μασάει και να λέει ότι έγραψε αυτό που θεωρούσε πιο σημαντικό, ας πούμε. Και να έχει τώρα τη λεγάκι, τη δικηγόρο να το ρωτάει. Θεωρείται πιο σημαντικό, ας πούμε, το ότι σας είπε μπάσταρδο και τέτοια, το ένα το άλλο τη βρισιά και τέτοια. Και άλλος να λέει ναι. Μπασταρδοκρατία. Ότι εκείνη τη στιγμή έκανα την. Αυτό υπόθηκε από τη δικηγόρο. Αυτή ήταν η διάλογη. Η αξιολόγησή του ήταν αυτή. Περνάνε 2 ώρες. Θάνο, μπορώ να σχολιάσω λίγο αυτό που ναι. Να πάμε παρακάτω. Θέλω να πω, και αυτά θα τα πούμε και στην ανασκόπηση. Θα έχουμε μια ανασκόπηση για το θέμα. Και θέλω να καταθέσω σχετικά ότι μη σκέφτεσαι με τα δικά σου κριτήρια. Με την ευαισθησία που έχει η ελληνική αστυνομία, 1000 φορές να του πετάξεις ένα κάγκελο του άλλου παρά να τον βρεις στο φιλότιμο. Ναι, ναι. Δηλαδή το ότι του πέταξαν ένα κυκλίδωμα δεν του φάνηκε σημαντικό. Λέει εντάξει τώρα, μου πέταξαν ένα κάγκελο, δεν είναι ότι θα συλληφθεί ο άλλος επειδή μου πέταξε ένα κάγκελο. Ο πατέρας τώρα, ο οποίος είναι κλασικός τύπος που πετάει κάγκελα στο μάτσο. Και μετά παθαίνει έφραγμα γιατί κάτι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο. Κλασικός τύπος που πετάει κάγκελα στο μάτσο. Από τα βίντεο και τα υπόλοιπα στοιχεία προκύπτει ότι το πιο βαρύ που έχει πει ο πατέρας και λέγεται έτσι στο δικαστήριο είναι «Μου έδωσες το λόγο σου, ρε». Πρέπει να υπάρχει και ένα ρε. Τον είπε ρε όμως. Τον είπε ρε. Από ό,τι κατάλαβα, τον είπε ρε. Θάνο, εσύ στο σχολείο. Γιατί τι συμβαίνει, του έχουν πει ότι ο γιος σου είναι στο ΑΤΑΦ Κολονού και πηγαίνει εκεί πέρα και του λένε δεν είναι. Και αυτό που φωνάζει εκεί πέρα μέσα στο σαματά είναι μου έδωσε το λόγο σου. Που το λέει σε λάθος αστυνομικό, γιατί άλλος του έχει πει ότι θα είναι στο ΑΤΑΦ Κολονού, αλλά αυτό είναι το πιο βαρύ που λέει ο Δημήτρης Κατής. Δεν υπάρχουν ούτε ύβρισχες. Μην πάρουμε ότι υπάρχει εξύβριση, ας πούμε. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Η Έφη λέει: δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα κάγκελο. Είναι σωστό αυτό. Ναι. Είναι σωστό. Ναι. Η κακιά η κουβέντα, παιδιά. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ναι. Προχωράμε. Περνάνε δύο ώρες από αυτό. Είχε ενδιάμεσα πολλά άλλα, αλλά ξαναφτάσουμε σε κάγκελο. Θυμάται μετά από δύο ώρες και δύο διαλύματα ο αστυνομικός ότι κάγκελο του πέταξε και άλλος κατηγορούμενος. Πόσο του πετάξανε πια κι αυτόν. Και λέει, με πέταξε και ο Λιβάνης. Ο κύριος Λιβάνης. Πάλι δεν αναφέρεται αυτό στην κατάθεση. Αυτό να λέγεται μετά από δύο ώρες μιας πολύ κουραστικής όντως για τους δικηγόρους κατάθεση. Θα το καταλάβετε και στη συνέχεια. Και να είναι άλλη σε φάση. Πω, πρέπει να συνεχίσει. Κάτσε τώρα να πούμε για το Λιβάνη. Να είναι σε αυτό. Ξανά, μανά τα ίδια. Μα δεν σας ρωτήσαμε. Όχι, με ρωτήσατε για αυτούς τους τρεις. Δεν με ρωτήσατε. Ο άλλος λείπει. Και λοιπά. Πάλι στην αρχική κατάθεση, γιατί δεν το λέτε, ήμουν σε σύγχυση στην αρχική κατάθεση. Λέει, ήμουν σε σύγχυση στην κατάθεσή μου. Λένε, τι σύγχυση, ξέρω εγώ, 7 το απόγευμα και λέω, γραπτή κατάθεση, σε σύγχυση. Όταν έχεις φάει ξύλο, είσαι σε σύγχυση. Και αφού του ρωτάνε πότε έφαγες ξύλο, βάζει μέσα στο ξύλο που έχει φάει και το λεκτικό, τα βρυσίδια. Να δούμε όμως τι εννοεί με τα βρυσίδια. Αυτά τα οποία είπαμε, ότι μεταφέρει ότι μας βρύσανε. Ναι, αλλά... Αυτό είναι σε άλλο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Τα βρυσίδια έχουν και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτά περί των καγγέλων. Πάμε στο πώς λιποθύμησε ο πατέρας. Ξεκινάει ο αστυνομικός και λέει την φοβερή φράση: ο πατέρας ήταν λιπόθυμος και δεν συνεργαζόταν. Ήταν λιπόθυμος και δεν συνεργαζόταν. Πιάνονται από εκεί οι δικηγόροι, τον ταράζουν σε ερωτήσεις. Τι εννοείται λιπόθυμος και δεν συνεργαζόταν? Δεν το είπα αυτό. Μα το είπατε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αντιφάσεις. Του λένε δεν χρειάζεται να κάνουμε αντιφάσεις, γιατί όντως ηχογραφούνται. Υπάρχουν μικρόφωνα στην αίθουσα, οπότε ηχογραφούνται όλες οι καταθέσεις. Θάνο, αν μου επιτρέπεις, εγώ το θεωρώ ανεπίτρεπτο να μην συνεργάζεται κανείς με την αστυνομία απλώς και μόνο επειδή είναι λιπόθυμος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα πει άνθρωπε μου ότι είσαι λιπόθυμος? Ο καθένας μπορεί να λιποθυμήσει και μετά να πάψει να συνεργάζεται με την αστυνομία. Mm-hmm. Αυτό, γι' αυτό όταν κάνουν βασανιστήρια έχουν και ένα γιατρό δίπλα, να βεβαιώνει ότι ο άλλος θα παραμείνει σε εγρήγορση, θα έχει τις αισθήσεις του ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με την αστυνομία. Δεν μπορεί να λιποθυμάει ο καθένας τώρα και να μην μπορεί η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά πρέπει και εσείς να έχετε λίγο το νου σας, τα χάπια σας μαζί, ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να μην λιποθυμάτε όταν σας χρειάζεται η αστυνομία. Και αυτό να τονιστεί, γιατί έχετε μια τάση να λιποθυμάτε την ώρα που παθαίνετε έμφραγμα ναι. από την αστυνομική βαρβαρότητα. Ναι. Μετά το παίρνει πίσω αυτό και ξεκινάνε οι πολύ ωραίες δικαιολογίες. Αυτό γίνεται πάρα πολύ ώρα και ανά 5 λεπτά έχουμε μια διαφορετική αναφορά στο τι συνέβη. Και μετράω. Δεν έγιναν όλα αυτά το ένα μετά το άλλο, αλλά έχουμε. Εννοούσα λιπόθυμος όχι χωρίς τις αισθήσεις του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Του βάζω ένα. Καμία σχέση. Του βάζω ένα 6 σε αυτό. Καμία σχέση. Ξάπλωσε μόνος του. Α, όχι. Το είπα χαριτολογώντας το λιπόθυμος. Αχ, μου αρέσει, τι χαρά κάναμε με το λιπόθυμο, χαριτολογώντας, το είπε. Και μετά περνάμε στο. Ξάπλωσε μόνος του κάτω και φώναζε: έχω την καρδιά μου. Ξάπλωσε μόνος του κάτω. Κάποιες μία έμεινε στο ξάπλωσε μόνος του κάτω και το έχω την καρδιά μου. Είπε και ένα: εμένα μια χαρά μου φάνηκε. Όσο υπάθει έφραγμα. Όλο αυτό γίνεται γιατί κάπου καταλαβαίνει ότι γενικά το να έχεις βάλει χειροπέδες άνθρωπο που είναι λιπόθυμος, όπως φαίνεται να σου φωνάζουν όλοι οι άλλοι, είναι κάπως προβληματικό. Οπότε πρέπει να πεις ότι δεν ήταν λιπόθυμος εκείνη την ώρα. Προσπαθεί να το μαζέψει. Λοιπόν. Και μετά έχουμε το σημείο για άλλους κατηγορούμενους που λέει. Στην κατάθεσή του ο συγκεκριμένος αστυνομικός λέει: μας έσπρωχναν, μας χτυπούσαν και μας έβριζαν με τις φράσεις: αφήστε τον κύριο, είναι μεγάλος άνθρωπος, έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Θάνο, θα κάνεις τον κόπο να το επαναλάβεις αυτό για να σιγουρευτούμε ότι καταλάβαμε καλά. Μας έσπρωχναν, μας χτυπούσαν και μας έβριζαν με τις φράσεις και μέσα στις φράσεις που έχουν: αφήστε τον κύριο, είναι μεγάλος άνθρωπος, έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Μας έβριζαν με τη φράση: αφήστε τον, έχει την καρδιά του. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κάτσε, είναι... ρε φίλε, να υπάρχει ένα σεβασμός δηλαδή. Πας στην αστυνομία και του λες αυτή τη χυδαία κουβέντα: αφήστε τον γιατί έχει την καρδιά του. Ποιος βρίζει έτσι μπροστά στην αστυνομία? Μανάδες δεν έχετε, πατεράδες, πνευματικό δεν έχετε, κάποιον να σας μαζέψει? Άκου τώρα, τι λένε. Ναι. Αυτό είναι για τους άλλους τρεις, όχι για, για αυτούς που πετάνε τα κάγκελα, τα κυκλειδώματα. Γι' αυτό. Οι άλλοι βρίζουν, κατάλαβες. Οι άλλοι λένε όντως βρυσίες, οι άλλοι όμως δεν λένε. Πάει αυτό στο δικαστήριο. Εγώ δεν τους αναγνωρίζετε, τους ξέρω αυτούς. Ωραία. Αφού δεν τους αναγνωρίζετε, ρωτάει ο ένας δικηγόρος εκεί πέρα, πώς γράφετε στις κατάθεσεις σας ότι σας χτυπούσαν και σας έβριζαν? Ήταν προσαγόμενοι καθώς γύρισαν στο τμήμα. Και κάπου εδώ έχουμε όλη την πεμπτουσία του κατηγορητηρίου. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός δεν βλέπει το σκηνικό με τους άλλους τρεις, βλέπει ένα συγκεκριμένο σκηνικό, γυρνάει στο τμήμα, βρίσκει κάποιους που τους έχουν προσάγει και δίνει μια κατάθεση που λέει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, εμένα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μου έκαναν αυτό. Δεν τους έχει δει, δεν τους έχει αναγνωρίσει. Στην πορεία είπε ότι αναγνωρίζει τη Λυδία Κατή. Και κάπως έτσι βγαίνουν τα κατηγορητήρια. Αυτή ήταν η πεμπτουσία. Έχω πολύ ακόμα, θέλω να σας πω, σε αυτή την υπέροχη ιστορία. Επιβεβαιώθηκε επίσης το γεγονός ότι όταν ο πατέρας ήταν λιπόθυμος, ήταν συλληφθής. Τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν του βάλαν χειροπέδες κλπ. Αλλά ήταν συλληφθής. Που σημαίνει ότι δεν ήταν αστυνομικός στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ τον πηγαίνει στο νοσοκομείο συνοδεία της αστυνομίας και υπάρχουν αστυνομικοί στα επίγοντα οι οποίοι απομακρύνονται σύμφωνα με την πλευρά των κατηγορουμένων μετά από παρέμβαση του γιατρού. Ο γιατρός, παιδιά, την καρδιά του έχει, αφήστε με λίγο να κάνω τη δουλειά μου και λοιπά. Και όταν ρωτάνε τον αστυνομικό σε μια στιγμή λίγο έντασης, είναι δυνατόν να υπάρχουν αστυνομικοί στα επίγοντα, ο άλλος λέει εννοείται ότι θα υπάρχουν αστυνομικοί στα επίγοντα. Γιατί προφανώς άνθρωποι τόσο επικίνδυνοι όπως είναι η οικογένεια Κατή δεν πρέπει ούτε λεπτό να μένουν χωρίς αστυνομική επιτήρηση. Δηλαδή μη σου πω ότι και τη στιγμή που είναι λιπόθυμος, μην πάμε τώρα σε πιο μακάβριες ιστορίες που όλοι θυμόμαστε με την χειροπαίδηση λιπόθυμου ανθρώπου, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι λέει ο άλλος και βέβαια. Και όλο αυτό βασίζεται στο ότι για να δικαιολογήσει η αστυνομία την υπέρμετρη βία που έχει ασκηθεί, χρειάζεται να ισχυριστεί ότι δέχτηκε πρώτα βία. Ποιος θα την έχει ασκήσει την βία αυτή? Ο καρδιοπαθής, ο άνθρωπος που έπαθε έμφραγμα από την ταραχή του ψάχνοντας το παιδί του, η κόρη του που είναι στο 1/3 ας πούμε του όγκου εκεί πέρα του μπάτσου, του τέρατος της ομάδας Δίας. Αυτοί είναι τόσο επικίνδυνοι που δεν μπορείς να τους έχεις μέσα στο νοσοκομείο χωρίς φύλαξη. Γιατί αν έχουμε και αν δεν έχουμε δει ταινίες, παιδιά, για πότε τα αρπάζουν τα όπλα, πηδάνε από το παράθυρο, λίγο παρκούρ, λίγο υπτάμενοι σε πολιώτες και φεύγουνε και άντε ψάξε βρες τους μετά, ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Οπότε σου λέει και αστυνομικός, διαρκής αστυνομική παρακολούθηση. Γιατί προσέξτε να δείτε, η αστυνομία πολύ σκληρή με το έγκλημα. Αλλά όπως είχαν πει και οι εξαρχιώτες εκεί πέρα, η εντολή μας είναι να ασχολούμαστε με το πολιτικό έγκλημα. Αυτό είναι. Οπότε οι διαδηλώσεις απασχολούν την αστυνομία. Ποια είναι τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί? Ότι τον έβρισαν λέγοντάς του αφήστε τον, παθαίνει έμφραγμα. Ότι πέταξαν ένα κυκλίδωμα διάφοροι, ένας από εδώ, ένας από εκεί, αλλά που ξέχασε να το γράψει στην κατάθεσή του ο Μπάτσος. Και βεβαίως ότι όλα αυτά τα έχουν κάνει αυτοί τους οποίους δεν αναγνώρισε, αλλά τους είδε στο τμήμα. Και λέει, έχουν προσαχθεί στο τμήμα, αυτοί το κάνανε. Λογικό, πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό. Επίσης, πάρα πολύ λογικό ότι η υπόθεση εσωτερικού πειθαρχικού ελέγχου, όχι ΕΔΕ, όπως διευκρίνησε, δεν έχει ολοκληρωθεί 9 μήνες μετά. Ο αστυνομικός υποστηρίζει ότι κατέθεσε σε αυτή την υπόθεση, δεν υπάρχει πόρισμα. Και ενώ υπάρχει θεωρητικά αυτός ο έλεγχος, έχει πάρει μετάθεση εδώ και 2 μήνες στην ομάδα ΟΠΚΕ. Και αυτός ήταν ο πρώτος. Ο καλός. Ο δεύτερος ήταν περισσότερο στο δεν είδα, δεν θυμάμαι, ξεφορτωθείτε με. Ήταν της ομάδας Δίας. Είναι αυτός, συλλαμβάνει έναν και φεύγει. Συλλαμβάνει αυτόν που δήθεν πετάει το κυκλίδωμα. Τέλος πάντων, προσπαθεί να απελευθερώσει τον κρατούμενο. Αυτό είναι επίσης ένα οξύμορο, γιατί λιποθυμάει ο άλλος, γίνεται εκεί το σούσουρο και ο ένας γιώκεται για πιθανή απελευθέρωση κρατουμένου, γιατί πηγαίνει εκεί πέρα να δει τι έχει γίνει. Ότι τραβάει τον αστυνομικό, λένε. Και υπάρχει ένα τέτοιο. Δηλαδή, πώς σας τράβηξε, ξέρω τι σας έκανε, σας επιτέθηκε, με τράβηξε. Κάπως γίνεται κάτι περίεργο εκεί πέρα. Αυτός πάλι πάει να πει ότι πάλι περί κυκλειδωμάτων κλπ. Και να βάλει επιπλέον στην επίθεση που δήθεν δέχεται ο συνάδελφός του που τον βλέπει, Του λένε οι δικηγόροι ότι αυτό δεν το έχετε πει στην αρχική σας κατάθεση. Τα μασάει. Μετά το ρωτάνε για την αρχή του κατάθεση. Απαντάει ό,τι γράφει η κατάθεση. Δεν θυμάμαι. Και προσπαθούν να το εξηγήσουν οι δικηγόροι ότι το δεν θυμάμαι για κάτι που έγινε ένα χρόνο πριν είναι σεβαστό. Αλλά δεν γίνεται να εφευρίσκεται περιστατικά τώρα καινούρια και όταν σας ρωτάμε για αυτά που έχετε πει τότε να λέτε δεν θυμάμαι. Ή θυμάσαι ή δεν θυμάσαι. Ένα και το αυτό. Αυτό κράτησε λιγότερο. Το τελευταίο σημείο πολύ όμορφο ήταν ότι έπαιξαν τα βίντεο. Έπαιξαν τα βίντεο την επίθεση. Ένα από αυτά το είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πρώτοι μέσα από την πιλωτή της πολυκατοικίας. Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Και πρόσφατα, πριν μερικές εβδομάδες. Εκεί, πρώτον, υπάρχει ένα σουρεαλιστικό σκηνικό που σε λάπτοπ, προφανώς σε λάπτοπ, δεν υπάρχει κάτι που να παίξει προβολέας. Είναι ο δικηγόρος τώρα, συνήγορος υπεραίος, που προσπαθεί να κρατήσει το λάπτοπ για να δει το Προεδρείο. Είναι και η εισαγγελέα πέρα που κάπως κάνει ότι προσπαθεί να δει, αλλά γενικά δεν την πολύ νοιάζει. Και καλούνται οι τρεις της ομάδας δράση και οι αστυνομικοί που κατέθεσαν σήμερα, αλλά και οι τρεις προηγούμενοι για να προσπαθήσουν να εξηγήσουν τι έχει γίνει στο βίντεο. Οπότε έχεις άλλα σκηνικά, όπως τους ανθρώπους της ομάδας δράση να σχολιάζουν στο βίντεο για την πιλωτή ότι μπορεί να είναι και ομάδα Δίας, δεν είναι σίγουρο ότι είμαστε εμείς. Ένα. Δύο, να προσπαθούν να βρουν μια πέτρα. Δηλαδή, μας πετούσαν πέτρες. Μα δεν βλέπουμε κάποια πέτρα στο βίντεο. Δεν δείχνετε όλο το βίντεο. Δεν υπάρχει άλλο βίντεο, δεν τα έχουμε δείξει όλα. Δείξτε μας εσείς το υπόλοιπο. Και όπως λένε και οι δικηγόροι, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δικιά σας δουλειά είναι να βρείτε τα βίντεο για την υπόθεση και να κατηγορήσετε τους ανθρώπους. Δεν είναι δικιά μας δουλειά μονίμως να πρέπει να ψάχνουμε βίντεο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και εσύ να μου λες ότι υπάρχουν, αλλά δεν τα έχω βρει να στα. Ναι, αλλά δεν τα βρήκες όλα και φταίς κιόλας. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Προφανώς η πιο συνταρακτική πλευρά αυτής της ιστορίας είναι η άσκηση βίας. Είναι ένας άνθρωπος mm-hmm. ο οποίος παθαίνει έμφραγμα, θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του αυτός mm-hmm. ο άνθρωπος. Εντάξει, οπότε ξεκινάμε από αυτό, αν τα πάρουμε ιεραρχικά. Το πρώτο είναι η ίδια η άσκηση βίας. Το τεράστιο σοκ, το τραύμα, το να υφίστασε την βία των μπάτσων, γιατί γουστάρουν. Υπάρχει ένα ζήτημα δευτερεύων σε σχέση με αυτό, που είναι οι κατηγορίες που ακολουθούν. Από τις οποίες προφανώς οι άνθρωποι θα αθωωθούν. Τι να κάνει τώρα, θα αποδειχθεί ότι πέταγε ο άλλος κυκλίδωμα και να κατηγορηθεί γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ απίθανο. Θα έπρεπε να είναι αναρχικός για να μπορέσει να σταθεί αυτή η κατηγορία. Αλλά υπάρχει μετά και κάτι. Υπάρχει και κάτι ακόμα που είναι η χρήση των αστυνομικών πόρων. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι τριτεύουσας σημασίας εδώ πέρα. Αλλά πραγματικά άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν όλοι αυτοί. Είναι ποτέ δυνατόν να απασχολείται η αστυνομία, να απασχολούνται τα δικαστήρια? Γιατί να απασχολείται αυτό το δικαστήριο με αυτή την υπόθεση? Συγγνώμη που θέτω κάτι τόσο πολύ περιθωριακή σημασία, αλλά πραγματικά υποτίθεται ότι υπάρχει πίεση στα δικαστήρια, κάνουμε και δείχνουμε. Και δεν υπάρχει χρόνος και καθυστερούν οι δίκες και ξέρω εγώ. Είναι ποτέ δυνατόν να ασχολούμαστε με αυτές τις ηλικιότητες? Δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει δηλαδή να πετάμε ανθρώπινους πόρους σε όλη αυτή την μπούρδα? Δεν πετάμε, προσλαμβάνουμε κι άλλο. Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα ή να συνεχίσουμε να το κλείσουμε λίγο, γιατί μετά. Στα βίντεο είμαστε και είναι δύο λεπτά ακόμα. Ήταν αυτό με την πέτρα και είναι και ένα σημείο όπου φαίνεται να υπάρχει ένα αντικείμενο που πέφτει σε ένα αμάξι, το οποίο είναι αμάξι του Μιχάλη του Ρίζου, συγκεκριμένα γιατρού, που είναι, θα καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης. Και υπάρχουν οι αστυνομικοί που προσπαθούν να πείσουν ότι αυτό που ακούστηκε είναι πέτρα. Δηλαδή, σε ένα σημείο είναι ο αστυνομικός που δείχνει στην πρόεδρο. Να η πέτρα. Πού είναι η πέτρα? Ακούστηκε. Υπάρχει πριν, ακούγεται. Γενικά, πέτρες σε βίντεο δεν βλέπουμε. Τους καταχαιριάζουν και γίνεται και μια, όχι ένταση, αλλά είναι σε έντονο κλίμα γιατί είναι όλοι μαζί πάνω από ένα λάπτοπ και είναι από πάνω οι δικηγόροι. Έχετε παραβιάσει κάθε τέτοιο του νόμου και να διωχθούν οι μάρτυρες για ψευδορκία και να πράξει τα δέοντα το δικαστήριό σας. Ωραία σκηνικά. Και κάπως έτσι η υπόθεση συνεχίζεται με τους μάρτυρες υπεράσπισης. Οι δικηγόροι λένε για καταθέση κινούμενη άμμος. Και νομίζω προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε το τι σημαίνει κατάθεση κινούμενη άμμος. Δεν σημαίνει αντιφάσεις σχέση με την αρχική κατάθεση. Σημαίνει αυτό που ακούσατε πριν. Και ότι το βίντεο και ότι τα βίντεο που παρουσιάστηκαν και οι φωτογραφίες δεν αφήνουν στοιχεία περί του αντιθέτου. Και αυτή ήταν μια όμορφη μέρα σε μια δίκη με πολιτικό χαρακτήρα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε και παρέα στο στούντιο, όπως ήδη ακούτε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έχουμε μαζί μας τον Θανάση Βράτιμο, συνιδρυτή του GiveMed, και την Βιολέτα Μαργαρίτη από το Κοινωνικό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής. Φαρμακείο. Και έλεγα πριν για την περιοχή. Φαρμακείο Αγίας Παρασκευής, για να μας μιλήσουν για τη δωρεά φαρμάκων και για ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε και ως The Press Project. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Εμείς. Θέλετε να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Τι είναι ένα κοινωνικό φαρμακείο? Ναι, είναι μία δομή κοινωνική, εξυπηρετεί ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση κατά κύριο λόγο. Συνήθως υπάρχει μέσα φαρμακοποιός και κοινωνικός λειτουργός, μπορεί να είναι και άλλοι εθελοντές. Τα φάρμακα είναι ως επιτοπλίστων από δωρεές ιδιωτών, από φαρμακευτικές εταιρείες, και ανταλλάσσουμε και μεταξύ μας φάρμακα, όλα τα κοινωνικά φαρμακεία. Και σε μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει το GiveMed στην ανταλλαγή φαρμάκων. Οι άνθρωποι παίρνουν τα φάρμακα εντελώς δωρεάν, με συνταγή γιατρού ή γνωμάτευση. Μπορεί να πάει κανείς με συνταγή γιατρού? Υπάρχει μια διαδικασία εγγραφής. Πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί ότι βρίσκονται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, και στη συνέχεια, αφού εγκριθεί η ένταξή τους, μπορούν να έρθουν με συνταγή γιατρού και να πάρουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Ό,τι υπάρχει στη δομή. Ποιος το πιστοποιεί αυτό? Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή, πώς φτάνει κανείς? Γίνεται μία έρευνα αρχικά. Αρχικά γίνεται η αίτηση από τον ετούντα. Στη δική μας περίπτωση, στο Δημαρχείο, γιατί ανήκουμε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια γίνεται μία συνάντηση με την κοινωνική λειτουργό του κοινωνικού φαρμακείου. Παίρνει ένα κοινωνικό ιστορικό, ναι. Και στη συνέχεια πραγματοποιείται δημιουργείται μια επιτροπή στο Δημαρχείο και εγκρίνουν ή όχι την ένταξη του ανθρώπου στη δομή. Πρακτικά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις φορές? Είναι κάτι που είναι δύσκολο και δεδαλώδες? Υπάρχουν αιτήσεις που απορρίπτονται? Υπάρχουν αιτήσεις που απορρίπτονται. Βέβαια, η διαδικασία είναι, θεωρώ, σχετικά απλή. Χρειάζονται κάποια χαρτιά, όπως κυρίως αυτά που δείχνουν την οικονομική κατάσταση. Μάλιστα. Το εγκαθαριστικό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν διαφορετικών ειδών κοινωνικά φαρμακεία. Το κοινωνικό φαρμακείο Αγίας Παρασκευής συγκεκριμένα ανήκει σε Δήμο, άρα έχει μια πιο γραφειοκρατική διαδικασία σε έναν βαθμό. Επειδή υπάρχει μια χρηματοδότηση που προκύπτει από τα ΕΣΠΑ, άρα πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές. Υπάρχουν κοινωνικά φαρμακεία τα οποία ανήκουν σε ΜΤΟ. Οι κοινωνικά φαρμακεία τα οποία είναι από άτυπες ομάδες αλληλέγγυες. Υπάρχουν και κοινωνικά φαρμακεία που ανήκουν και στην Εκκλησία. Και ο καθένας έχει ορίσει τη δικιά του διαδικασία με διάφορα κριτήρια. Σε όλα, με βάση τη δικιά μας εμπειρία ως GiveMed, που συνεργαζόμαστε με 70 κοινωνικά φαρμακεία από τα 120 σε όλη την Ελλάδα, έχουμε δει ότι το μίνιμουμ που υπάρχει είναι ο φαρμακοποιός, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, μιλάμε για φάρμακο, δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε προϊόν. Υπάρχει φαρμακοποιός ο οποίος μπορεί να ελέγξει τη συνταγή. Αυτό είναι το κοινό για όλα, και φυσικά η συνθήκη συντήρηση των φαρμάκων, ότι πληρούνται τα υψηλότερα standards. Ο οποίος είναι πάντοτε παρόν, ο φαρμακοποιός, όσο λειτουργεί δηλαδή το κοινωνικό φαρμακείο, όσο είναι ανοιχτό για τον κόσμο για επισκέψεις, είναι πάντοτε παρόν. Ακριβώς. Ο φαρμακοποιός. Ναι. Και όλα αυτά, για εξυπηρέτηση του κοινού. Και μπορεί να υπάρχει και κάποιο είδους χρηματοδότηση, αλλά αυτή, όπως την καταλαβαίνω, είναι για την συντήρηση και να υπάρχει ένας χώρος κλπ. Η διαδικασία είναι δωρεά φαρμάκων, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βρουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Και σε μια εποχή που, εντάξει, έχουμε συζητήσει με διάφορες αφορμές για την φαρμακευτική δαπάνη και τις υπερκοστολογήσεις διάφορων εταιριών και το πόσο είναι η πρόσβαση στο φάρμακο, και είναι μια ευκαιρία να το ξαναθυμηθούμε αυτό. Την πανδημία έχουμε επίσης. Αλλά μιλάμε ότι είναι δούνε και λάβει, ότι ο κόσμος πρέπει να δίνει φάρμακα που είναι, για πολλούς λόγους μπορεί να μην τα χρειάζεται, ώστε οι άνθρωποι που καταφεύγουν στα κοινωνικά φαρμακεία να τα. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε μόνο για φάρμακα. Μιλάμε για παραφαρμακευτικό υλικό, για υγειονομικό υλικό. Προϊόντα τα οποία κάποιες φορές είναι ακόμα πιο σημαντικά από τα φάρμακα. Όπως σκεφτείτε δηλαδή ότι τα φάρμακα, τα περισσότερα, συνταγραφούνται και αποζημιώνονται. Αν κάποιος θέλει βιταμίνες, ιστομίες, την ζαχάρου, ειδικά αυτή την περίοδο με την πανδημία που τα νοσοκομεία δεν είναι προσβάσιμα, θα αναγκαστεί να τα αγοράσει αυτά τα προϊόντα. Ενώ σε ένα κοινωνικό φαρμακείο μπορεί να τα βρει δωρεάν. Άρα, πραγματικά, ο ρόλος των κοινωνικών φαρμακείων και αυτή την περίοδο της πανδημίας είναι κομβικός και πραγματικά ανακουφίζει χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Βέβαια, το άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουν και τα φάρμακα που χρειάζονται. Γιατί πολλά κοινωνικά φαρμακεία έχουν λήψεις. Mm-hmm. Και εδώ πρέπει να καλύπτει το κόσμος, ο καθένας από εμάς δηλαδή, να πηγαίνει και να δωρίζει τα φάρμακά του, ώστε το κοινωνικό φαρμακείο να έχει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί για να βοηθάει τους ανθρώπους. Όλα τα φάρμακα, παραλαμβάνεται όλα τα φάρμακα ή ξέρω εγώ αυτά που έχουν διαγράμμιση, πώς λέγεται, κόκκινη. Ακριβώς, ναι, αυτά δεν αυτά τα παραλαμβάνουν καθόλου, δεν απαγορεύεται. Επίσης, φάρμακα που δίνονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, όπως για κάποιες αντικαρκυνικά ή για κάποια αυτοάνωση, επειδή αυτά είναι 0% πραγματικά, δηλαδή είναι δωρεάν για όλους τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Ναι. Και ίσως έχουν και λίγο πιο ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. Είναι λίγο πιο δύσκολο να τα έχουμε κάποιες φορές. Οπότε το αποφεύγουμε. Όταν λέμε, Θανάση, ότι εξυπηρετούνται χιλιάδες άνθρωποι, έχουμε μια εικόνα, έχουμε έναν ακριβή αριθμό για το πόσος είναι ο κόσμος που περνάει από τα κοινωνικά. Ακριβή. Έστω έναν αριθμό. Μια τάξη μεγέθους για το πόσοι είναι οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται στα κοινωνικά φαρμακεία. Αυτό είναι μια σημαντική προκλήση που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως συντονιστικός φορέας των κοινωνικών φαρμακείων. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενιαία χαρτογράφηση από έναν θεσμικό φορέα. Εμείς λοιπόν, αν και δεν είναι ο ρόλος μας ως μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ιδιωτικού χαρακτήρα, έχουμε κάνει μια καταγραφή όπου έχουμε καταγράψει 120 κοινωνικά φαρμακεία διαφορετικών ειδών, όπου περίπου ικανοποιούν 30.000 ανθρώπους κάθε μήνα. 30.000 άνθρωποι κάθε μήνα εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο. Είναι αυξημένη η ζήτηση μέσα στην πανδημία, γιατί αναφέρουμε την πανδημία, κάνουμε τους κύκλους γύρω από αυτήν. Μιλούσαμε με ένα μέλος του κοινωνικού ιατρείου, και τώρα το λέω σωστά, Βιολέτα, και Θεσσαλονίκης, που το ρωτήσαμε για την αν υπάρχει περισσότερη προσέλευση στο κοινωνικό ιατρείο, και μας είπε πολύ ειλικρινά ο άνθρωπος όχι, γιατί ο κόσμος φοβάται να βγει από το σπίτι και οποιοδήποτε πρόβλημα ιατρικό το αφήνει, αν μπορεί να το αφήσει, για μετά την πανδημία. Σε εσάς πώς είναι η κατάσταση σε κοινωνικό φαρμακείο, και Θανάση, εσύ μπορείς να μας πεις λίγο το πιο γενικό. Σε εμάς αρχικά δεν υπήρξε κάποια διαφορά στις αιτήσεις ή στην επιθυμία για περισσότερα φάρμακα. Στην πορεία υπήρχε φόβος. Mm-hmm. Υπήρχε όντως φόβος. Ο κόσμος είχε την επιθυμία όσο το δυνατόν να λαμβάνει τα φάρμακα στο σπίτι. Και με τη βοήθεια. Αυτό γίνεται. Υπάρχουν, στο δικό μας δήμο υπάρχει το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο έχει αυτό ακριβώς το ρόλο. Εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν πραγματικά από το σπίτι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις κυρίως βοήθησε. Και η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται με το κοινωνικό φαρμακείο στη δική σας περίπτωση. Δηλαδή... Για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο κοινωνικό φαρμακείο και στο βοήθεια στο σπίτι, ναι. Υπάρχει αυτή η διευκόλυνση να τους πηγαίνουν τα φάρμακα. Και ιδιωτικά μετά μπορεί να... δηλαδή εγώ ας πούμε να πάω τα φάρμακα... Σε κάποιον που έχει ανάγκη και δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Να πάει κάποιο συγγενής να τα παραλάβει και να τα δώσει στον άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Αυτό λέμε. Όχι, εννοώ ότι μπορεί να βγω εγώ και να τα πάω εγώ η ίδια σε κάποιον που δεν μπορεί να έρθει ή να στείλει κάποιον στο κοινωνικό φαρμακείο να τα πάρει. Ναι, που φοβάται. Γενικά οι ιατρικοί χώροι νομίζω ότι έχουν συνδεθεί με πιθανή διασπορά και. Υπήρχε πολύ αυτός ο φόβος. Στην πορεία λίγο υπήρξε μια μικρή αύξηση στις αιτήσεις λόγω ίσως και των αναστολών εργασίας. Αλλά όχι μεγάλη, δεν παρατηρήθηκε μεγάλη διαφορά σε εμάς τουλάχιστον. Τώρα δεν έχετε προλάβει, υπάρχει ζήτημα με ακρίβεια και λοιπά, μήπως ο κόσμος αρχίσει να προσπαθεί να κόψει φάρμακα. Προς το παρόν δεν έχουμε καταλάβει κάτι σε αυτό το θέμα. Εμείς ως Givmed είχαμε κάνει μια έρευνα τις αρχές του 2020 με τη Διεθνή Αμνηστία, όπου ήταν οι αρχές ακόμα της πανδημίας, και είχαμε προσπαθήσει να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας στα κοινωνικά φαρμακεία. Από αυτή την έρευνα λοιπόν εντοπίσαμε ότι συνολικά τα 120 κοινωνικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει αύξηση στις εγγραφές και έχει αυξηθεί και ο ρόλος τους. Δηλαδή ότι τα περισσότερα κοινωνικά φαρμακεία υποστήριζαν το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι στους Δήμους, ήταν κάτι που το παρατηρήσαμε. Επίσης τα κοινωνικά φαρμακεία είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εκτός από το φαρμακοποιό έχουν και κοινωνικό λειτουργό ή και ψυχολόγο κάποιες φορές. Άρα έχουν και μια πιο ολιστική προσέγγιση στο θέμα διαχείρισης της υγείας του ασθενούς, γιατί η υγεία δεν είναι μόνο το φάρμακο, δεν λύνεται μόνο έτσι, αυτό είναι ανακουφιστικό τις περισσότερες φορές. Άρα ότι το γεγονός ότι παρέχουν μια ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι πολύ σημαντικό και επειδή στην περίοδο της πανδημίας υπήρχε σημαντική ανάγκη, στα κοινωνικά φαρμακεία πήγε κόσμος και για αυτό το λόγο. Και βεβαιώνω και εγώ ότι έγινε αυτό και σε εμάς. Και την πλήρη την ψυχοκοινωνική στήριξη που δίνεται. Επίσης, ένας άλλος λόγος που αυξήθηκε ο κόσμος στα κοινωνικά φαρμακεία είναι επειδή υπήρχε ο φόβος για να πάει στα νοσοκομεία. Και όχι μόνο ο φόβος, αλλά και η αδυναμία να πάει στο κοινωνικό φαρμακείο επειδή δεν μπορούσε να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό. Άρα δεν μπορούσε να κάνει συνταγογράφησή σου στο νοσοκομείο. Άρα μπορούσε να πάει στο κοινωνικό ιατρείο και μετά να πάει στο κοινωνικό φαρμακείο και να πάρει τα φάρμακά σου. Άρα είδαμε ότι το κοινωνικό φαρμακείο, επειδή είναι μια πιο μικρή ευέλικτη δομή, κατέφερε να βρει τρόπο να υποστηρίξει την κοινωνία σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Και φυσικά και για υγειονομικό υλικό. Δηλαδή, πήγαινε κόσμος να πάρει μάστες ή αντισηπτικά στα κοινωνικά φαρμακεία και ευτυχώς κάποια είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν κάποιες δωρεές. Είτε μέσα από την υποστήριξη του DIV, μετά δηλαδή με δικές τους δωρεές που εξασφάλισαν. Μας ρωτάνε για τεστ στο chat. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι 30.000 που είπες στο νούμερο είναι συνολικά στα κοινωνικά φαρμακεία. Όχι, προφανώς στην Αγία Παρασκευή, γιατί όντως αυτή είναι πάνω από τη μισή Αγία Παρασκευή. Για τεστ και τέτοια υπάρχει αυτή η δυνατότητα, φαντάζομαι. Εμείς δεν παρέχουμε κάτι, δεν έχουμε επειδή αυτή είναι, ναι, επειδή είναι και αυτό δωρεές και ποιος θα είναι δύσκολο να δωρήσεις τεστ. Σωστά, ναι, νομίζω υπάρχει. Ούτε τεστ ούτε εμβόλια, δηλαδή είχαν γίνει. Και επειδή εμείς ως οργάνωση συνεργαζόμαστε και με γεροκομεία και με άλλες δομές, με δομές που υποστηρίζουν ανηλίκους, ψυχικά ασθενείς, διάφορες ευπαθείς ομάδες, δεχόμαστε αιτήματα για τέτοια προϊόντα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρούμε δωρεές, επειδή ουσιαστικά δουλεύουμε στην αναδιανομή περισσευούμενων προϊόντων. Μιλάμε τώρα για εκτός πανδημίας πέρα από τις μάσκες, που υπάρχουν και άλλα νοσήματα, το πρέπει να το λέμε, ειδικά και τώρα και με την νέα περικοπή του 80% τακτικών χειρουργείων. Υπάρχουν πολλά που μένουν στην άκρη. Να ρωτήσω κάτι, αν δεν είμαι πολύ αφελής. Εγώ αρρωσταίνω. Παίρνω ένα φάρμακο. Το φάρμακο που αγοράζω δεν προορίζεται για να καταναλωθεί ολόκληρο από εμένα. Παίρνω όσα χαπάκια, ξέρω εγώ, αντιστοιχούν στην θεραπεία που μου έχουν γράψει ή σταματώ σε κάποια στιγμή και σε γενικές γραμμές αυτά. Μάλλον υποψιάζομαι ότι στις περισσότερες φορές απλώς λήγουν μέσα στα φαρμακεία των σπιτιών ή πετάγονται. Πιθανό. Σε αυτό, έτσι φαντάζομαι, εμπειρικά από αυτά που λήγουν στη δοκιά μου. Εγώ έχω δώσει. Λοιπόν, οπότε το ερώτημα μου είναι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα κεντρικής διαχείρισης. Θα μπορούσε να το κάνουν τα νοσοκομεία, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμα αυτό και τα κοινωνικά φαρμακεία και το πρόγραμμα της KiveMed καλύπτει ένα κενό. Αυτό θα μπορούσε να γίνεται κεντρικά, θα μπορούσε να το κάνουν τα νοσοκομεία, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνεται με έναν τρόπο πιο οργανωμένο κεντρικά, γιατί απλώς λέω τώρα εντελώς αφελώς όπως το σκέφτομαι εμπειρικά, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι έκτακτο. Είναι πολύ φυσιολογικό ότι κανείς δεν καταναλώνει ολόκληρο το φάρμακο και αυτό το φάρμακο θα μπορούσε να δοθεί σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή θα ήταν και μια εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας αυτό, πράγμα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Το 2017, όταν ξεκινήσαμε, κάναμε μια έρευνα για να δούμε πόσα φάρμακα περισσεύουν περίπου στα σπίτια ιδιωτών. Προέκυψε ότι κάθε χρόνο περισσεύουν και λήγουν στα σπίτια όλων μας περίπου 34 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. 34 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων. Ναι. Αυτό θα πει ότι είναι παραπάνω από 34 εκατομμύρια ευρώ. Εννοείται, ναι. Μιλάμε μόνο για Ελλάδα τώρα. Μου ναι, μόνο Ελλάδα και κάθε χρόνο. Να διευκρινίσω ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα πουλούνται 300 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων. Άρα από τα 300 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων που πουλούνται, 34 εκατομμύρια περισσεύουν και λίγουν. Άρα μιλάμε περίπου για 7-8% περίσσευμα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε και σε άλλες αγορές. Δηλαδή και στο φαγητό, πόσο περίσσευμα υπάρχει. Δηλαδή παντού νομίζω είναι κάτι που υπάρχει το περίσσευμα και νομίζω είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος. Το φαγητό όμως, το περίσσευμα στο φαγητό θα έχει έναν ορίζοντα μιας μέρας για να διανεμηθεί. Οπότε είναι πολύ δυσκολότερη η διαχείριση του πράγματος για να γίνει σε τόσο σύντομο χρόνο και με ψυχία και τέτοια. Ενώ στην περίπτωση των φαρμάκων που υπάρχει ορίζοντας μηνών για να γίνει αυτό, είναι τρελό ότι δεν γίνεται. Η αντίφαση είναι ότι για φάρμακα υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πρωτοβουλίες που είτε δορίζονται τα άσχημα φρούτα, ας πούμε, είτε τα κοντόλικτα, είτε ακόμη τα λιχμένα. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πρωτοβουλίες για να διανομή περισσευούμενων φαρμάκων είναι ελάχιστες. Εμείς, έχοντας κάνει μια έρευνα, έχουμε δει ότι υπάρχει μόνο στην Αμερική κάποιες πρωτοβουλίες στη Βραζιλία και στην Ινδία. Πουθενά άλλο στον κόσμο δεν υπάρχει πρακτική της αναδιανομής περισσευούμενων φαρμάκων. Το οποίο η βάση είναι. Να σκεφτούμε πονηρά και καχύποπτα γι' αυτό, ή δεν χρειάζεται. Η βάση αυτό που έχουμε εντοπίσει και το έχουμε καταλάβει μέσα από τις συζητήσεις είναι το θέμα της ποιότητας του φαρμάκου που θα δωρήσει κάποιος ιδιώτης. Αυτό είναι το θέμα που αναγείρουν οι θεσμικοί φορείς. Γιατί? Δεν νομίζω ότι μπορεί να βολεύει να δορίζονται τόσα φάρμακα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα. Ναι. Υπάρχει κάποια πλευρά λογικής σε αυτό. Δηλαδή είναι ένα φάρμακο. Θα είναι προφανώς τα χάπια αυτά που θα είναι μέσα θα είναι σφραγισμένα. Δεν τα δώσω χύμα σε μπουκαλάκι. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σίγουρα πως αυτά έχουν φυλαχθεί σε καλές συνθήκες. Αν δεν είναι φάρμακα που χρειάζονται φύλαξη σε ψυγείο. Πρακτικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να το εγγυηθεί όπως όταν φεύγει το φάρμακο κατευθείαν από την εταιρεία, στη φαρμακαποθήκη και από τη φαρμακαποθήκη στο φαρμακείο. Εκεί ελέγχεται λίγο περισσότερο η μεταφορά. Η αλήθεια είναι ότι η αλυσίδα διανομής των φαρμάκων είναι πολύ αυστηρά ορισμένα. Για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Και κάθε φάρμακο έχει στεκμένες συνθήκες αποθήκευσης. Θερμοκρασία, υγρασία, φωτεινότητα, όλα αυτά επηρεάζουν. Φυσικά, οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν βγάζουν ένα φάρμακο στην αγορά, έχουν κάνει κάποια τεστ ώστε να ελέγξουν τις ακραίες συνθήκες μέχρι που αντέχει ένα προϊόν. Ωστόσο, αυτό που προτείνουν πάντα είναι ότι να τηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου, ας πούμε, να μην έχει υγρασία, να μην υπάρχει φωτεινότητα. Που δίνονται και στους ασθενείς αυτές οι οδηγίες. Αν είναι εκτός του πεδίου σας αυτά που ρωτάω τώρα, σταματήστε με και πάμε παρακάτω. Για το νούμερο, για το 34 εκατομμύρια, γιατί μας το ρωτάνε και στο chat. Προφανώς, ένα φάρμακο που έχει λήξει όμως δεν μπορεί να δοθεί σε ένα κοινωνικό φάρμακο. Οπότε μιλάμε ήδη ότι πρέπει πριν λήξει ο κάτοχος να θεωρήσει ότι δεν θα το χρειαστώ και θα το δωρήσω. Ακριβώς. Εμείς όμως δεν μιλάμε τι ποσοστό από αυτά είναι τα κλασικά αντιπυρετικά, αντεπών και δεν ξέρω εγώ τι, που ο άλλος τα κρατάει, που όλοι κρατάμε για το όταν αρρωστήσουμε τη μία φορά το χρόνο. Πόσο μειώνεται δηλαδή αυτό το νούμερο που μοιάζει μεγάλο, άμα βγάλεις τα πολύ κλασικά που δεν μπορείς και να τα δωρήσεις με την έννοια ότι θα σου χρειαστούν κάποια στιγμή στα κοντά και είναι φυσιολογικό. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία ακριβώς για κατηγορίες. Θεωρούμε όμως ότι είναι στοιχεία που θεσμικοί φορείς τα έχουν. Δηλαδή σίγουρα ξέρουν τι περισσεύει. Η ΦΕΤ κάνει την καταγραφή, συγκεντρώνει τα λιγμένα φάρμακα, θα μπορούσε να γίνεται και η καταγραφή των κατηγοριών. Εμείς, έχοντας συνεργασία με όλα τα κοινωνικά φαρμακεία, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Τι αυτές είναι που προτείνουμε όταν κάποιος ορίζει φάρμακα. Δεν μπορεί να δωρήσει, ας πούμε, ανοιχτά σιρόπια, ανοιχτές κρέμες, τα λιγμένα εννοείται. Κολλήρια. Ακριβώς. Φάρμακα που χρειάζονται ψυγείο. Άρα, προφανώς απορρίπτονται κάποια φάρμακα που δεν θα μπορούσαν να δωρηθούν. Τώρα, το αν θα ρίξει ένα φάρμακο όπως είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό και να δωρήσει ακόμη τον τεπών λίγο πριν λήξει. Άμα θα συναλάβει το ρίσκο να χρειαστεί να πάρει πάλι σε ένα μήνα. Αν γλιτώνει ότι θα λήξει και δεν θα το πάρει κάποιος άλλος που το έχει ανάγκη. Θανώ. Να διακόψουμε μισό λεπτάκι εδώ πέρα για τους περιφερειακούς σταθμούς να κάνουμε ένα κλείσιμο και να συνεχίσουμε διαδικτυακά. Ναι, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είπαμε όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε το υπόβαθρο, είπαμε τις ανάγκες, τις δωρεές, το πώς λειτουργεί. Δεν έχουμε πει την αφορμή που καλέσαμε εδώ τα παιδιά. Το πρόγραμμα που τρέχει, το GiveMed, με το οποίο συνεργαζόμαστε ως προς την ανάδειξή του και με τους γιατρούς του κόσμου. Και έχει να κάνει με τη δωρεά φαρμάκων. Τι, πώς, ποιες μέρες και γιατί. Το γιατί βασικά το είπαμε. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με μεγάλη χαρά στη συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου, το The Press Project, εσάς, όπου ο στόχος είναι να ανοίξουμε την πρόσβαση στην υγεία και το φάρμακο για όλους. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται κάτω από το Active Citizens Fund. Και ο στόχος τώρα της καμπάνιας που τρέχουμε είναι να αναδείξουμε τη σημασία της δωρεάς των φαρμάκων και το σημαντικό ρόλο που επιτελούν τα κοινωνικά φαρμακεία στην εποχή μας. Μέσα από την καμπάνια που έχουμε, καλούμε τον καθένα να δωρήσει τα φάρμακα που του περισσεύουν και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια νέα ιστορία αλληλεγγύης. Γιατί το βίωμα του καθενός είναι αυτό που θα οδηγήσει και άλλους ανθρώπους να δωρήσουν φάρμακα και να γίνει κάτι πιο μαζικό, ώστε να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Που είπαμε ότι είναι πάρα πολλοί. Και πολλές φορές αυτοί οι 30.000 που αναφέραμε νωρίτερα μπορούν να πηγαίνουν στα κοινωνικά φαρμακεία και να φεύγουν χωρίς τα φάρμακά τους, επειδή δεν υπάρχουν. Άρα, είναι το βασικό αίτημα σήμερα όσοι μας ακούν να ψάξουν στο σιρτάρι του σπιτιού τους, να βγάλουν τα φάρμακα όπως περισσεύουν και μετά να δωρήσουν όπου υπάρχει ανάγκη. Πώς βρίσκει κανείς πού τα δίνει αυτά? Λοιπόν, στο site μας, στο givemed.org, υπάρχει ένας χάρτης. Αν πατήσει κάποιος το κουμπί δώρησε φάρμακα, σε αυτό το χάρτη μπορεί να βρει όλα τα κοινωνικά φαρμακεία στην Ελλάδα και άλλους φορείς, π.χ. κάποια γεροκομεία που δέχονται φάρμακα. Μπορεί λοιπόν εκεί να κάνει αναζήτηση στην περιοχή του, να δει το ωράριο, το τηλέφωνο, τις ώρες λειτουργίας λοιπόν του φορέα και να πάει εκεί να αφήσει τα φάρμακά του. Επίσης στο site μας υπάρχει μια σελίδα με όλες τις ανάγκες, άρα ο καθένας μπορεί συγκεκριμένα να ψάξει το φάρμακο που του περισσεύει, να δει ακριβώς που υπάρχει ανάγκη και να το πάει όπου χρειάζεται. Βιολέτα, ναι. Βλέπω κάτι θέλεις να πεις. Ναι. Ήθελα να πω ότι το GiveMed έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτό το κομμάτι της δωρεάς των φαρμάκων και σε εμάς έχουν έρθει άνθρωποι που μας έχουν πει ότι βρήκαν το κοινωνικό φαρμακείο χάρη στη σελίδα και πραγματικά έχει παίξει ρόλο στο να αυξηθούν οι δωρεές. Ναι, να υπάρξει κινητοποίηση για τη δωρεά. Είναι επόμενο να υπάρξει κινητοποίηση ώστε ο κόσμος να μάθει ότι υπάρχουν φάρμακα εκεί. Φάρμακα που δεν μπορώ να καλύψω ή δεν τα καλύπτω ολόκληρα παρά το νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, Θανάση, που υπάρχει. Να το πούμε λίγο και αυτό. Και επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν λύθηκε το θέμα. Ναι, εμείς ένα βασικό ερώτημα που δεχόμαστε συχνά είναι από τη στιγμή που οι ανασφάλιστοι, ας πούμε, έχουν 0% συμμετοχή στα φάρμακά τους, γιατί υπάρχουν τα κοινωνικά φαρμακεία, γιατί. Κάποιος πάει στο κοινωνικό φαρμακείο να τα πάρει δωρεάν, τη στιγμή μπορεί να πάρει θεωρητικά δωρεάν και στο φαρμακείο κοινότητας. Γιατί ξεκίνησε ο νόμος, νομίζω το 2017 ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου έλεγε 0% συμμετοχή στα φάρμακα ανασφαλίστων. Στην ουσία όμως αυτό τελικά δεν ισχύει. Γιατί? Προκύπτει μια διαφορά τιμής ανάμεσα στην ασφαλιστική τιμή του φαρμάκου και στη λιανική τιμή του. Δηλαδή, είναι λίγο μπλέξιμο τη τεχνητή συζήτηση. Δεν είναι πολύ μπλέξιμο. Η ασφαλιστική τιμή είναι αυτό. Η πληρώση δεν πληρώνει. Ναι. Τελικά δεν θα είναι μπλέξιμο για τον ασφαλισμένο. Συγγνώμη, Βιολέτα. Όχι, αλλά μόνο. Η ασφαλιστική τιμή είναι η τιμή που καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή, όταν είναι 0% η συμμετοχή, είναι 0% επί της ασφαλιστικής τιμής. Η διαφορά μέχρι τη λιανική τιμή που πολλές φορές υπάρχει, πληρώνεται από τον ασφαλισμένο. Πάει ξεχωριστά, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις μετά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι λέει το ΟΕΟΦ ότι η ασφαλιστική τιμή για αυτή την δραστική ουσία είναι Χ, το οποίο είναι στο φθηνότερο γενώσιμο. Από εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και άλλα γενώσιμα στην αγορά, τα οποία είναι πιο ακριβά. Άρα, αν το φαρμακείο έχει κάποια από τα ακριβότερα γενώσιμα ή ούτε καν κάποιο γενώσιμο, αλλά έχει το πρωτότυπο ή κάποιο άλλο φάρμακο off-patent, αναγκάζεται ο ασθενής να πάρει το φάρμακο στην υψηλότερη τιμή του. Άρα, ενώ έχει 0%. Μπορεί πρακτικά να πάει κάπου αλλού και να βρει αυτό που. Να βρει το φθηνότερο που καλύπτει. Δεν ξέρω. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω, αλλά. Στην πράξη, όχι, προφανώς. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να. Μου είχε τύχει παλιότερα όταν δούλευα σε φαρμακείο, δεν υπήρχε το φθηνότερο το οποίο. Το οποίο καθόριζε την τιμή. Ναι. Δεν το βρίσκαμε ως φαρμακείο. Μάλιστα. Ωραίο κόλπο αυτό. Επίσης. Όχι σε όλα. Η απάντηση στο γιατί υπάρχουν τα κοινωνικά φαρμακεία είναι και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ότι τα κοινωνικά φαρμακεία κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν χαμηλόμισθους ανθρώπους. άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο χαμηλό μισθό που δεν πληρεί κατά μίνιμουμ κριτήρια και έτσι αναγκάζονται να, για να γλιτώσουν 30, 40, 70 ευρώ για να αγοράσουν φάρμακα πηγαίνουν στο κοινωνικό φαρμακείο. Δεν ξέρω αν θες να το αναλύσεις παραπάνω. Ναι. Είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι ασφαλισμένοι. Επομένως δεν έχουν 0% στις συνταγές τους. Έχουν 25%, αλλά έχουν πολύ χαμηλό μισθό και σύνταξη με αποτέλεσμα να τους βγαίνουν συμμετοχές οι οποίες τους δυσκολεύουν πρακτικά πολύ. Μπορεί δηλαδή να καταφέρνουν να γλιτώσουν 20, 30, 40 ευρώ που είπε ο Θανάσης, μόνο και μόνο με το να απευθυνθούν στα κοινωνικά φαρμακεία για ό,τι μπορέσουν να βρουν. Είναι τραγικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις σε συμφέρει να είσαι άνεργος ή ανασφάλιστος παρά να είσαι ένα χαμηλό μισθό που σου δημιουργείται κάποιες επιβαρύνσεις. Ναι, είναι τραγικό να το σκεφτούμε ότι η κοινωνία είναι σε αυτό το στάδιο. Ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, αμείβονται, αλλά δεν αμείβονται αρκετά ώστε να μπορούν ούτε πληρούν τα κριτήρια της απορίας, αυτά που θα τους επέτρεπαν να έχουν αυτά τα. Μην τα πω προνόμια τώρα, να έχουν αυτή την στήριξη, αλλά ταυτοχρόνως δεν μπορούν και να αντεπεξέλθουν από μόνοι τους. Δεν είναι παράλογο. Παράλογο είναι, αλλά συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπει, ας πούμε, κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, όπου βάζεις κριτήρια και υπάρχει ένα σημείο που άλλος που είναι λίγο πάνω τα κριτήρια, η διαφορά με το αν έμπαινε σε κοινωνικό τιμολόγιο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ως ένα άσχετο παράδειγμα, αλλά γενικά αυτό το πράγμα είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι μας πιέζει η επόμενη εκπομπή. Μας πιέζει η επόμενη εκπομπή ήδη. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, ένα τελευταίο σχόλιο αν θέλετε. Ακόμα και αν είναι δώστε φάρμακα ρε, δεν έχουμε θέμα, ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, το βασικό είναι αυτό νομίζω από τη σημερινή εκπομπή, να θυμούνται όλοι ότι αξίζει να ψάξουμε στο συρτάρι του σπιτιού μας που έχουμε τα φάρμακα. Σίγουρα υπάρχουν προϊόντα, φαρμακευτικά και άλλα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Είναι κρίμα να τα αφήσουμε και να λήξουν. Μπορούμε να τα δωρήσουμε, να βρούμε ένα κοινωνικό φαρματείο κοντά, να τα πάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Και είναι ωραίο όλες αυτές τις ιστορίες να μαθευτούν, ο καθένας να πει την ιστορία. Νομίζω αξίζει να πει τις ιστορίες δωρητών, λίγο κάποια πράγματα που ακούει από το κομμάτι. Είναι συγκινητικές ιστορίες δωρητών που φέρνουν φάρμακα από συγγενείς τους που έχουν πεθάνει και το κάνουν πραγματικά με διάθεση να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους με την ίδια πάθηση στη μνήμη τους, ας πούμε. Ή ακόμα και από οικονομική και οικολογική πλευρά, άμα το δούμε, ότι άνθρωποι των οποίων τα φάρμακα περισσεύουν και ουσιαστικά τους είναι άχρηστα, μπαίνουν στον κόπο να τα φέρουν γιατί είναι σε άριστη κατάσταση και θα πάνε χαμένα, θα πεταχτούν και πραγματικά πιάνουν τόπο. Αυτό είναι σημαντικό, ότι η δωρεά φαρμάκων είναι μια πράξη αλληλεγγύης με πολλαπλά ωφέλη και για την οικονομία. Είναι φάρμακα τα οποία τα έχει πληρώσει το κράτος, θα τα πλήρουν και κάποιος άλλος άνθρωπος, άρα τα γλιτώνουμε. Σημαντικό ωφέλη για το περιβάλλον. Τα φάρμακα αυτά, αν δεν δωρηθούν, θα πεταχτούν και θα ρυπάνουν το περιβάλλον. Και φυσικά την κοινωνία να δημιουργεί ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Λοιπόν, στο chat, στο αγαπημένο chat, όσοι και όσοι εσείς είστε τώρα συνδεδεμένοι, μπορείτε να βρείτε και το link από το GiveMed, για αυτό που μας έλεγε ο Θανάσης, για την κεντρική σελίδα με το δώρησε τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τρέχουμε και προσπαθούμε να προβάλλουμε αυτό το πρόγραμμα, που νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο πιο σημαντικό γίνεται μέσα στην πανδημία, πόσο περισσότερο αναδεικνύεται αυτή η ανάγκη. Το ξαναλέμε, είναι givemed.org. Εκεί πάνω δεξιά θα δείτε ένα κουτάκι που λέει δώρησε φάρμακα και μετά μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες. Άντε Θάνο να έρθουν τα κορίτσια μου γράφουνε, καλά, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τη συζήτηση και θα δημοσιευτεί και χωριστά η συνέντευξη, οπότε θα υπάρχουν εκεί πέρα και πληροφορίες και το link, οπότε να μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να το βρει. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια σας.